most beautiful woman. Kiss, kiss in the mix. Modern day Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide, yes. Mommy, let me open your treasure chest. Play dates, we play mates. I'm the king of snatching queens, checkmate. What you think, it's a rumor. I'm really out of this world, moon, luna. Make women comfortable, call me bloomer. Can't even show love, cause they'll sue ya. But I tell them hallelujah, have a blessed day. So ahead of myself, every day's yesterday. Want the recipe, it's real simple. A little bit of holy, it's your open sesame. Now dreams, yes. Vezi de trensuri. Nu, nu, nu, dacă a ajuns Pitbull să pună voce pe... Să pună voce pe trensuri. Bun! KissFM.ro, suntem superstar, intrați acolo. Vă mai spunem, ca de obicei, vă tot spunem și vă invităm să intrați acolo și să share-uiți noua noastră campanie. Vedetele lucrează pentru tine. Asta pentru că tu ești superstarul. Intri pe KissFM.ro/superstar, te loghezi cu ID-ul de Facebook. Desigur, totul este gratis și vei avea parte de o surpriză foarte, foarte tare. Vei vedea cum vedetele lucrează pentru tine. Avem derichisuri primele venite la 0722 20 60 20. Cu dedicație Mandinga de la George pentru Oraș, Cătălin Bogdan și în special pentru patronul nostru Gabone din Păuleș, Prahova. Hello tuturor, sunt Oana și dedic melodia Andreea Bonică, Shining Heart. Iubitului meu Victor, te iubesc enorm de mult. Eu n-am știu cum să vă mai zic, pentru că oricât de mult mă gândesc, sunteți cei mai bunoci și cu boticul vostru de urât și până la 10 mă destrăbălesc cu voi. Alina, e foarte bine că te destrăbălezi. Da, ea este Alina cu bunăciunile, nu? Da. Și în Piatra Neamț parcă ar vrea să plouă, ne tot amenință de ceva timp cu tunete și nori. Andrei, n-ai vrea să știi ce a fost mai devreme în București aici. Salut Kiss FM, vreau și o dedicație pentru cei care ascultă Kiss, pentru radio numărul 1 din România și cele mai bune hituri se ascultă la Kiss. Florinii Petri, la mulțumim foarte mult pentru 3 slogane într-unul, 3 în 1, cum se zice. Continuăm mixul nostru, mai exact, continuăm cele 40 de minute în Non-Stop Hits cu Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, Cerebel și Kaboom și Michael Palsberg, Mad World la Kiss FM. Asculți doar hituri! What it takes to come alive.

The sound, the sound, the sound. Kiss, kiss in the mix. Bad boy. Semnat GNG, adică un fel de DNG, dar în remixul G-Man. Bun, urmează alte hituri. Până atunci să vă spunem că în weekend partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, se întâmplă, nu vineri, ci sâmbătă, se întâmplă în Club Fever din Fien. De acolo o să transmitem sâmbătă în direct pe Kiss FM. Și, da, și sâmbătă. Sâmbătă. Iar Kiss Kiss Mix Party se întâmplă vineri în Club Iceberg din Slatina. Voi fi acolo, DJ Young in the mix. Facem o super petrecere până dimineață. Să vă mai spunem așa că în fix 20 de minute pe Kiss TV și pe kisstv.ro avem premiera videoclipului Maier Vira și Cristina, City of Love. Maier e deja alături de noi, o să vină și Cristina, o să povestim cu ei în câteva minute. Cu alte cuvinte, invitați pe studioul Kiss FM din Plața România cu ocazia premierei videoclipului. Și în câteva minute o să avem și star de kissuri pe pagina noastră de Facebook, pe facebook.com/kissfmromania. Hai să continuăm mixul la Kiss FM, ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la amor.

Ocupăm chiar acum de dedichisurile venite pe pagina noastră de Facebook, facebook.com/kissfmromania. Foarte multe mesaje acolo, hai să vedem câteva dintre ele, le-am selectat cât de cât. Pentru cea mai bună prietena mea, Diana, zice Cami Daniela, Eduardo Antonio pentru Mirabela de la Eduardo Antonio, aș vrea și melodia Connector, Vara nu dorm, mulțumesc mult. Marius Lucian, pentru cei care ascultă Kiss FM și pentru voi, super tare, îmi place la nebunie ce faceți, țineți-o pe ritmuri de mix, Diana Savou, vrea Alex Velea, când noaptea vine pentru toți fanii Alex. Mușată Vladian, salutare de la Cluj pentru toți chisomanii, Edi de la Edi din Brăila pentru toți prietenii lui din Obor. Au mai rămas o grămadă de mesaje. Hai să mai luăm câteva dintre ele. Mai sunt câteva, hai. George, pentru voi când sunteți tare dragi, pentru Janina, pentru ai mei copii, vă pupă mama. Ionuț, bă voi de la Ionuț, pentru cei care nu dorm vara, melodia Connector, vara nu dorm. Costin Cristian de la Costin pentru toți prietenii din ceul Maior Ionescu, cred, Party Starter de la Lucky Man Project, Ștefi Pătrașcu de la Ștefi pentru toți prietenii prietenii mei Conecte Vara Nu Dorm și încă două. Dalma vrea pentru prietena ei cea mai bună, Denisa. Și Maier Vira vrea un dedichis și o piesă a Cristinei, care este blocată în traficul din City of Love. Iată primul mesaj pe Facebook la dedicații din partea unui artist. Hello, hello. Hello, hello. Da, Maier e alături de noi, a venit foarte, foarte punctual. Dar așa, oamenii când merg pe jos n-au cum să nu fie punctuali. Am alegat 3 spații de tramvai prin ploaie ca să ajung. Și a ajuns, a ajuns chiar foarte bine. Uite, piesa pe care tocmai am ascultat-o în playlistul de la radio este acum pe TV. Noi facem o pauză scurtă, iar după pauză deschideți televizoarele pe Kiss TV. O să vedeți în premieră videoclipul Maier, Vira și Cristina la fix 19.45 City of Love. Imediat după pauză sperăm să ajungă și Cristina și povestim cu ei despre noul videoclip, proaspătul videoclip pe care lansăm acum în premieră pe Kiss TV. Și desigur pe kisstv.ro. Facem pauză scurtă la Kiss FM. Ascult doar hituri. Music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. So now you got my attention. Put your guns on the ground. I know you need affection. You're gonna get it now. This is a new religion with an old name. So do you wanna be part of the city of love? With love, with love, with love. O să vină și Cristina în câteva clipe. Hello, din nou. Hello, hello, din nou. Să știi că ne place tare mult. Aude ce videoclipul s-a adunat aici, da, da. O foarte, foarte tare. Tocmai am văzut videoclipul în premieră pe Kiss TV și desigur pe kisstv.ro. Videoclipul piesei City of Love pe care o auzim în fundal. Un videoclip foarte tare, un videoclip urban, cum se zice. Da, cam așa. Mulțumim, mulțumim. Ne-a plăcut foarte mult și am fost surprins să aflu că este făcut de tine. Da, mă rog, eu mi-am asumat acel rol de regizor, să spunem așa, împreună cu un prieten foarte bun, director de imagine, Ovidiu Dumitriade. Și am încercat să facem așa cum am simțit noi mai bine. Să potriviți mesajul piesei pe imagine. Da. Și chiar ai și un clip foarte interesant cu story. Am vrut să ne implicăm noi mai mult, să fie așa un family product, știi? Și e foarte, foarte interesant, e un clip care are are un rezultat în final, se întâmplă ceva în el. Da, păi știi, eu nu suport chestia aia. Am făcut un clip de imagine. Hai să filmăm niște cadre și după aia le mutăm noi. Un clip fără imagini. Nu, am încercat să redăm într-un câtva mesajul piesei, respectiv Share the Love, parte dragoste și așa mai departe. Mesajul cred că este ceva de genul: am preluat controlul orașului ca să răspundim mesajul nostru minunat, că dragostea este tot ceea ce contează. Iată. Sincer, îmi plac foarte mult copiii aia care fac tot felul de scheme. Cât sunt? Da. 3, 4? Cât? Sunt 4 copii. Dar... Și cu inimioare. Da. Așa, și-au lipit prin tot orașul. În București ați filmat? Da, am filmat o zi întreagă cu ei, au alergat copiii aia. În clip sunt foarte puține cadre față de câte am filmat cu ei. Au alergat toată ziua. Păi cred că ar trebui... Și am fost foarte implicat, că asta mi-a plăcut. Nu a fost aerul ăla de o echipă de filmare. A fost așa foarte family totul. Fun. Da, a fost... Toată lumea s-a implicat ca și cum, nu știu, erau fiecare în parte, îl trăgeau pentru clipul lor. Înțeles. Foarte tare. Și tare și ideea. Stai așa, pe chestia asta ar trebui să faceți și un making-of cu toate celelalte cadre care n-au intrat în clip. Ar trebui să facem un clip de vreo 20 de minute, asta mă gândesc, un ceva, nu știu dacă au ieșit și mișto. Foarte tare și ideea cu muleții care aleargă prin oraș și lipesc inimioare peste tot. E un mesaj puternic, putem să-i spunem. Da. Foarte tare. Ne uitam și pe YouTube. S-au strâns de când ați lansat piesa 500.000 de views. Sperăm acum cu clipul să urce și mai și clipul și piesa. Și noi sperăm, îți dai seama, nu? Și așteptăm pe Cristina în continuare să povestim și cu ea. Povesti cumva pe treptele noastră. Încercăm să... Nu. Hai, Cristina, hai că poți. Run for it, run. Dar până ajunge Cristina, hai să mai mixăm niște piese la Kiss Kiss. Îl mai ținem pe Maier cu noi aici. Cu mare drag. Iar puțin mai încolo facem și poze, desigur, și le punem pe Facebook-ul nostru și pe kissfm.ro. Și dacă tot e Maier alături de noi, să rugăm să prezinte următoarea piesă, care este piesa României la Eurovision. Zaleila Mandinga. La Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Yep. Și vedetele lucrează pentru tine. In the mix, yo. parcurs lung, dar e sfânt. Ai timpul tău, nu te grăbi. Fiecare pas te duce acolo, trebuie să știi. Ai un suflet hrănit pe care s-au clădit speranțe mii, ai fi uimit. Ai o inimă ce bate puternic, curajul de a fi propriul tău sfetnic. Ai libertatea ta și nu vorbesc despre ziar. Gustul plăcut și trebuie să uiți de cel amar. Visele tale ce înving orice coșmar. Mulți ași în mânecă și unii n-au habar. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea trebuie să vină. O zi plină și viața e de vină, că uneori viața e divină. Viața e de vină. Cuvântul, biletul să-ți iei zborul, o carte a vieții și tu ești autorul. În prima linie, mai principal ca rolul. Nu trebuie să uiți că e important decorul. Că ai lumină și viața e de vină, că fericirea nu-i puțină. O zi plină și viața e de vină, că uneori viața e de vină. Viața e de vină. Uite că... vreau să-i salut pe cei colegi de suferință care s-au aflat și se află în momentul acesta în trafic. Asta vreau să spun, Cristina, cu informații perfect. În direct din trafic. Da, sigur. Știrile pe scurt. Cristina. Știrile pe scurt, nu ieșiți cu mașina. Luați metroul. Pentru că românii nu știu să circule sau să se adapteze la condițiile de drum. Da, știu, pe trotuar, pe liniile de tramvai, peste tot, serios, știu să circule. Nici măcar cu tramvaiul, adică inclusiv 41 a rămas blocat în intersecție, am înțeles, 10 minute, nu? Eu am venit cu 41 și am stat 10 minute ca să traversăm intersecția. Deci cele mai sigure două mijloace de transport, metroul și pasul. Putem să notăm niște recorduri, zic eu, nu? Da, din alea nasoale, adică... Nu contează, nu contează. Păi dacă până acum am vorbit despre piesă cu Maier, cu tine vorbim despre meteo. Trafic, nu? Horoscop. Băi, hai să revenim la... Da, horoscop. Hai să revenim la clip. Cristina, povestește-ne cum a fost la clip, cum ați filmat, ceva haios, dacă ți-aduce aminte din clip. O căzătură, ai făcut și tu niște... Eu m-am simțit ca la plajă, pentru că am stat în soare și m-am și bronzat în timpul filmărilor și am avut și spectatori. Deci am avut spectatori care se uitau la mine și mă și întrebau... Tu cânti pe piesa asta care se auzea dintr-un dispozitiv și zic, da, chiar eu, dar eu cântam și live, vreau să spun. Ah, tare. Zici, da, nu? Pentru că altfel se vede pe mimică. Că... Dacă nu ești into it, adică mimică foarte... era un nene care ținea blend acolo. Am înțeles. Mimică. Tot e bine că tu cântai acolo la filmări pe bune live și oamenii respectivi nu credeau că tu te auzi în dispozitivul ăla cumva. Îmi imaginez ce a fost în mintea oamenilor care treceau pe stradă, pentru că am filmat la un moment dat la un zid cu graffiti și se uita lumea, îți dai seama. Uite, fata asta gântă și se aude. Și o anumită ținută. Da. Am văzut ținuta din videoclip. Noi sincer ne așteptam să fie ținuta din teaser. Și acum te întrebăm. De ce? Păi nu avem nicio ținută în teaser. Păi. Și acum te întrebăm. Ținuta aia, pantalonii aia foarte strânți așa. Cine semnează outfitul? George Enachli. Este un băiat foarte talentat cu care colaborăm de curând. Și zic eu că ne înțelegem foarte bine. El m-a înțeles pe mine, a înțeles stilul meu. Ușor rock, așa, ai văzut că am avut niște țepi, niște chestii acolo periculoase. Și luam în brațe pe toată lumea, vreau să spun, în ziua filmării. Era un fel de cactus, așa. Foarte tare. Nu cactus, zi... Da, mă, cactus, ai zis cactus, bine. E bine. Da, okay. Animal cu țepi, zi. Arici, așa. Arici, bine, cactus. Bun, am văzut videoclipul, a fost în premieră și pe Kiss TV și l-am difuzat și la Kiss Cristina Mix încă o dată. Noi știm foarte bine piesa. Baftă maximă cu videoclipul de acum încolo, să faceți și mai multe like-uri decât cele de până acum. Așa, și share. Și share-ul. Și love, share the clip, și, view-uri pe YouTube. Bun, și pe final dată de contact pentru cei care vă ascultă. Facebook-urile voastre, Twitter-e, site-uri, canalul YouTube. Eu am un fanpage pe care de curând vreau să spun că îl manageriază așa. Pentru mine Andrei, care este o persoană care se ocupă de mine. Am înțeles. Foarte pasionat, fiind de... vorbește la telefon acum. Cred că tot despre mine. Cred că da, așa. Din câte lauseam, da. Da. Așa, zi-ne adresa. Adresa? Păi... facebook.com/CristinaImpact. Și acum, și acum strada, numărul... Da, strada Speranței, numărul 5. Da, la parte. La parte. Vă mai aștept și sper. Hai zi, Facebook-ul. Păi Facebook-ul, nu am zis, nu l-a zis? Zi adresa aia de acolo. Adresa de acolo, stai, unde e adresa? Sus, sus. Îți vreau să... meu, că nu mă pricep. Dar eu, uite, ți-ai făcut operație la ochi. Cristina Capa. Cristina cu capa. Deci, www.facebook.com/Cristina cu capa. Impact. Într-un cuvânt, Cristina în Impact. În paranteză, nu? Și domnul Maier? E fără paranteză? Facebook.com. Mă, sunt paralele pe cuvânt, cunosc notele muzicale, dar nu mă puneți cu de-astea. Mă rog, adică vorbiți frumos cu mine. Gata, v-am pupat, baftă maximă. Stai să zic că și Maier. Uite, el e vinovatul. A zis, dar nu s-a auzit de Cristina, deci... Nu s-a auzit. Facebook.com/Maier. Acum s-a auzit? Vitamina K. Bine. Maier, mai zi o dată. Facebook.com/Maier. Vira. Maier, în sfârșit, la treia oară s-a auzit. Vira. Stai așa, era așa, stai așa, să vedem aici. Am dat like foarte bine acolo, o poză foarte frumoasă, dați-le like. Chiar din clip, începutul clipului. Și acum că e și Cristina alături de noi, urgăm să prezinte foarte frumos, așa ca la radio, următoarea piesă din playlistul nostru pe care n-ai cum să nu o recunoști. Austria? Nu, uite aici. Nu, e acolo, stai, nu văd bine. Deci... trebuie să recunoști. I Follow Rivers. Da, este o piesă foarte, foarte frumoasă și avem The Magician Remix. Exact! Iluzionistul, da! Perfect! Bună! Nicky Lee! La Kiss FM! Ascult doar! Hit-ul! matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Gata! Intrăm în următoarele 40 de minute non-stop hits. DJ Anxio Alex împreună cu voi începem așadar o nouă oră de mix la Kiss Kiss in the Mix. Așteptăm de requesturile voastre ca de obicei la 0722 20 60 20. Notați numărul ăsta de telefon, îl băgați la favorite acolo și ne trimiteți mesaje cu dedicațiile voastre. Voltaj de vina pe, imediat avem Felipe și DJ Bon, Micaela, după care Rihanna vine cu Man Down. La Kiss FM asculți doar hituri in the mix. Iar-ți suflă în buzunar, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. hypnotized by the love in your eyes. fost remixul lui Andino Damasi pentru Man Down. Ne pregătim pentru dedicații. Avem Facebook un cont și Kiss FM România. Dar până atunci, mesaje venite via SMS. Nu-l spunem prea la, nu? Care dintre ele? Gheșu. No, e frumos, să spunem cum, adică. Nu e. Dar vezi, foarte tare. Nu l-am selectat acolo. Era dacă vrei acolo undeva. Mai sus. Hai să ne uităm. Un mesaj foarte tare. Vreau și eu, dacă se poate, melodia GH, Gheșu, Mi și Miță. Deci, Gheșu și Miță, decât să minți, am pus poza pe Instagram, pe Facebook. Da, eu cred că m-am scris în glumă, adică vrea să fac o glumă cu noi, să fie... Adică n-avea cum să scrii în halul ăsta Gheșu decât în glumă. Exact. Decât în glumă, deci e clar. Decât în glumă. Hai să vedem delichisurile, suntem în autobuzul lui Nea Cristi, vă ascultăm, mergem acasă, pa! Distracție făcută în autobuzul lui Nea Cristi. E tare asta, cu pa! Din partea mea, dar Luca, pentru ursulețul meu, Eugen, cu mesajul, te iubesc enorm de mult, mulți pupici! De la Oana, pentru toți chisomanii din Băicoi, melodia Eu vara nu dorm și Eu vara nu dorm de la Bubi, pentru toți băieții din Băicoi care ascultă Kiss FM la această oră, adică oamenilor din Băicoi. Două mesaje din aceeași localitate. Și pentru aceeași piesă și să știi că nu-s venite de la același număr, adică... De la Cristi din Ploiești pentru iubita mea Ana și pentru toți taximetriștii din Ploiești, multă baftă la bani, mersi mult de tot, pe acum când plouă, acum e lumea cu taxiul, nu? Bună seara, Kiss FM, sunt Denisa din Timișoara, aș vrea și eu să dedic melodia Demi Lovato, da, am zis bine, give your heart a break, iubitul meu, iubitului meu scump, Florin Pupici, vine și piesa imediat, vreo 10 minute, așa? Până atunci avem Shampoo și Alexis Jordan, Got to Love You, Romano DJ's remix, Smiley vine cu Dead Man Walking, remixul lui DJ Khan, și My Boy Like Chocolate, Maria Maria. DJ Aric și Olic împreună cu voi, lăsați dedichisurile și pe facebook.com/KissFM România. Suntem live din mall în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM, ne auzim din Plața România. Nu uitați să intrați și pe kissfm.ro, acolo o să găsiți poze cu invitații noștri, interviurile, audio și toate detaliile. Și tot acolo o să vedeți și videoclipul mai Elvira și Cristina în curând. Da, la secțiunea video. La Kiss FM. Asculți doar hit-ul! Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya. Girl, me no stay like them boy, they will put you down. Me rather lift you way up, high up off the ground. Enough of them fake, them are no king or clown. Only thinking about themself alone. Listen, Mickey, now baby, telling me how me sound. Run away, them little boy, they will lose a crown. Me alone, I'll make you start to moan and groan. Come here and you're love strong like a stone, girl, cause Jumătatea programului de astăzi. Eu sunt curios cine cântă ca ciocolata în piesa asta. Fetele cântă ca ciocolata sau da. Băiatul cântă? Nu, cântă, ele cântă strofa și Alex Mica e pe refren. Și ca ciocolata e ce? Nu știu, să ne spună Cristina, poate știe ea. Ce am voie să spun? Da, da. Mă, ciocolata neagră e bună. Asta vreau să vă spun, fetelor, serios acum. Tot e bine că nu e piesa aia, Genius. Ciocolata e a mea. Da, ok, hai să continuăm mixul. Între timp ne vom ocupa în câteva clipe și de dedicațiile de pe Facebook cu contul Kiss FM România. Dacă toți sunt în continuare alături de noi, Maier, Vira și Cristina, să spunem că Maier are un tricou foarte frumos. Deci cum a sunat asta? Maier, Vira și Cristina, zici că erau trei persoane. Tot trei. Dacă așa sunteți, așa nu. O să prezentăm tot timpul piesa Maier, Vira și Cristina. Maier, virgulă, Vira și Cristina. Trei doamne da. Și toți trei. Trebuie să spunem acum, sper să nu se supere colega Alice pe noi. Ea odată și prezentat, așa a zis, ascultăm da, da, Maier da. Și Vira. Și, și Cristina, erau trei. Nu, a zis Maier și Vira și s-a blocat că mai era cineva. Cu alte cuvinte, rămăsesem la tricoul lui Maier Vira, pentru că de acolo am început intervenția. Pe care, scrie, pe care scrie Share Love. O să vedeți pozele pe kissfm.ro mâine și pe Facebook-ul nostru. Știi că o să-mi fac și eu un tricou, dar în loc de share o să scriu Shake Love. sau like. Sau scuturi, știi? Like, ca pe Facebook. Unul dă share, altul dă like. Tocmai am făcut pozele de rigoare, să le spunem așa. Le vom pune pe Facebook și pe kissfm.ro. Și să spunem și la ce oră o să punem pozele pe site. Mihai, la ce oră punem pozele pe site? Când? Dimineața la prima oră. La 7 fix. Bun. Hai să continuăm mixul. Două piese foarte tari, Fly Project Muzica și Demi Lovato, Give Me Your, Give Your Heart a Break. La Kiss FM, ascult doar hituri. El amor me quema, la música suena. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O male sin pala, o matelano de samba. La noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Suena la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. your eyes. I called your cell phone, my love, but you did not reply. La Kiss FM ascult doar hituri, încheiem aproape 40 de minute non-stop hits. Puțin mai acolo vin încă 3 piese mixate și mai apoi piesa Non-House de la Noah. Și ne ocupăm chiar acum de o nouă tură de delichiseri venite pe pagina noastră de Facebook. Uite, începem de aici de la... Zici, de la Marian în jos, da? De la Marian în jos. Băieții, unul scurt pentru o prietenă, Otilia, lasă munca și treci la ușa urmă. Tare, Benny Ben, vreau și o dedicație de la Benny pentru Mădălina cu mesajul nu o să uit să-ți dau brățara, promit. Cristian, Mimi, salut băieți, vreau și eu melodia Connector, vara nu dorm pentru toți prietenii mei, mulțumesc. Crisu, Elena, pentru Daniela, Ioan, vara nu dormim. Larry, Vlăduț, pentru Iuli, colegul meu de cameră și pentru toți prietenii mei, piesa Connector. Deci o să fie demență cu Connector și vezi cu toi. Da? Mihai, pentru toți prietenii mei de pe Facebook și pentru toți colegii de muncă din baza din Crăciunel și pentru voi, Kiss FM, mulțumim. Nicolae Ivașcu de la Ivașcu pentru băieții din Ohaba. Ce mai avem aici? George, bună, vreau și un dirchis pentru toți îndrăgostiți. Piesa Taylor Swift, Love Story, vă rog. Și sunteți și mai tari, țineți-o tot așa. Avem Mitran, Robert, vreau și eu Pitbull și Mohombi și Nair și Ionuț pentru toți prietenii mei. Melodia Sasha Lopez și Bruno cu Ale Black Weekend. Mulțumesc! Facem o pauză scurtă și apoi continuăm mixul. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Yo, back to the mix. Back to the party. Ne-am întors în mall în Plața România. Mixăm piese Kiss Kiss in the mix. Să așa pe piesa asta așa frumoasă, trebuie să punem și un jingle. Feel the sound, the sound. Imediat Shining Heart, Andreea Bunică, Laurențiu Duță. Ne întâlnim și cu Gotye și Kimbra, Somebody de la Used to Know, remixul de la Addictive Elements. Maximilian și Mefix, Sophie, remixul oficial Jay Murano. Și încercăm să o înghesuim și pe Adele cu Set Fire to the Rain, alt remix semnat Addictive Elements. Cu alte cuvinte, dedicații și mixuri până la 10, cam fiecare seară din studioul de sticlă, din mall, din plața Kiss FM. DJ Anxiolix împreună cu voi până la ora 22. La Kiss FM, asculți doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Intră pe kissfm.ro/superstar, acolo te loghezi cu ID-ul tău de Facebook și vezi ce nebunie se întâmplă. Continuăm mixul! I'm a fool.

Addictive Elements Remix la Kiss Kiss in the Mix. Exact 4 minute înainte de ora 9 avem și piesa Non-House în câteva clipe. O piesă foarte frumoasă, care de obicei o piesă ieșită din tipar. Nu e piesa. Uite, am putut să reinversăm, nu? Noi piesa. Nu, nu, fii atent, era una acolo. De seama că ascultătorii se întreabă ce vorbesc ăștia. Da, acum vorbim în direct ce facem noi la radio. Adică vă povestim în timp real operațiunile pe care le facem în softurile de mixaj, în softul de emisie. Bun, păi mai sunt 53 de secunde. Să spunem că poimâine la Kiss TV, începând cu ora 22, avem în reluare clasamentul Top 10 Like Words. Intrați pe site-ul www.likewords.ro. Este primul clasament din România în care voi votați exclusiv videoclipurile și în funcție de voturile voastre realizăm săptămânal clasamentul pe Kiss TV și desigur pe kisstv.ro, prezentat de DJ Young. Top 10 Like Words, sâmbătă e la ora 12, iar joia la ora 22. Uite, ar trebui să facem la un moment dat și un clasament cu piese de genul ăsta, cum e piesa asta care cântă în fundal acum. Da, nu cred că există în România, e o idee foarte bună. Uite, Olix o să inaugureze pe blogul lui un clasament de piese. Hai să spunem After Hour. Mă aștept un clasament After Hour chart. Bun, ce omul să cânt, adică era așa. Da, nu, ai zis tu bine că pe blog, pentru că altundeva dacă aș face asta pe vreun post de radio, cred că ai face după miezul nopții așa, frumos. Da, asta pentru că tot ne jura un băiat pe Facebook mai devreme, zice: frate, dar ce-s astea? Puneți niște mixuri. Cum, ce cu muzica asta? Asta muzică, nu știu ce. Bine, mai întâi să vezi diferența dintre mix și piesă. Și când o să vezi diferența dintre mix și piesă, atunci mai stăm de vorbă. Da, pauză scurtă și ne întoarcem cu ultima oră de mix în câteva clipe. La Kiss FM. Asculți doar hituri și Caterinca. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. No, fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Dame, dámelo. Yo pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Solo de errores.

Kiss Kiss in the Mix. Avem dedicații de pe numărul nostru de SMS 0722206020. Cine ascultă partidul Kiss FM în weekend are ocazia să mă audă și pe mine cântând această piesă acolo în pasajul ăla foarte frumos. Adică un recital marca Olix. Foarte tare care s-a apucat de cântat și nu glumește când zice asta. Dar da, acum o să aflați în curând. Foarte mulți DJ s-au apucat de cântat, dar da, vom spune toate lucrurile la timpul lor. Te-ai apucat de cântat? Nu m-am apucat de cântat, dar sunt DJ care s-au apucat de cântat. Nu să vă spunem niște nume cunoscute. Tiesto. Nu, de aici, de la noi. Tiesto oricum cântă și el așa, dar nu pe scenă. Cântă prin studio, Boba? Compune. Numai DJ care mixează de la noi. Dar nu dăm nume acum. Almud. Sunt vreo trei deja. Pințescu. Hai că flăm mai acolo. DJ Bun. Care pun muzică. Bine, care au fost în topuri. DJ român din showbiz-ul nostru. Ah, cream că de la radio. Nu mă, nu de la Kiss, DJ român am zis. Aha, bine, da, ok. Bună, Derek Yeser, vreau și eu să dedic toate melodiile pentru iubirea mea Codruț. Vă pup, sunteți cei mai tari, Oana din Fieni. Să fie din partea mea balaurul pentru sora mea Madi și pentru toți cei care mă cunosc. Și bineînțeles pentru voi, sunteți cei mai tari. Salut, mă numesc Denis. Vreau și eu o dedicație pentru prietena mea. Îți dorim melodia Push It There a lui Mateo și Stella. Vreau și eu un dedichis de la Liviu pentru îngerașul meu Alice Ioana cu mesajul Te iubesc enorm, kiss you. Pentru iubii meu JTM cu mesajul Te iubesc foarte mult prăjiturică. Dea din Mureș, pupichii. Sunteți cei mai tari, mulțumim foarte mult, zice Cătălina din Slatina. Și dedic toate piesele din seara asta pentru toți cei care vă ascultă. În momentul de față, Kiss FM, sunteți cei mai tari, Tatiana din Vaslui. Ala nu-l citim, nu? Nu, aia altceva, e un articol pe care am să-l postez în curând pe blog, așa încât intrați pe ovidiustănescu.ro. Dar o să avem linkurile și pe Facebook-urile noastre. Un articol nou cu iz electoral, nu spune mai multe, o să-l citiți pe blogul meu în câteva clipe. La Kiss FM, asculți doar hituri! My wings are black. și Sandra N. La Kiss FM asculți doar hituri. corriendo en mi vida. Si te encuentro, abrázame. Clipul pentru piesa asta. Sunny Flame, Sale Sol. L-am întâlnit cu el și cu toată gașca la ziua lui F Charm acum câteva zile, nu? Săptămâna trecută. Miercuri, da, miercuri trecută a fost o petrecere foarte, foarte interesantă într-unul din puburile cluburi din capitală. Puburile cluburi din capitală. Da, puburi slash cluburi, nu? Bun. Hai să vă spunem că în weekend petrecem din nou. Oli și Dan Fințescu, partidul Kiss FM, vă dăm întâlnire sâmbătă în Club Fever din Fieni, în timp ce DJ Young, da, Kiss Kiss Dynamix Party se întâmplă în Slatina vineri seară în Club Iceberg. Facem acolo o super petrecere. DJ Young in the mix, super hit-uri in the mix chiar acum. Michel Tero, ICC Pego, David DJ și Donny Temptation și Andra cu What About Us, după care Tom Boxer și toată gașca Brazil. La Kiss FM, asculti doar hit-uri. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. treat you right. I'll give you November rain. Let me know if you feel the same. I don't think that's a wasting game. Oh yeah. I'm love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons. Tasmini, sună foarte bine piesa asta. Ultima tură de delichisuri venite pe pagina noastră de Facebook. Teodor Maier, Teodor, bun, aș dori și o dedicație pentru toți prietenii din Mureș, în special pentru cei de la Herlis România. Mult noroc și succes în continuare. Ana zice că e din București și vrea o dedicație pentru tot liceul Ion Barbu, special pentru 6A și Beco, melodia Guns N' Roses, Sweet Child of Mine sau Connector, Vara nu dorm. Deci foarte tare. Nu cred că cineva a cerut vreodată la Kiss Kiss in the Mix Guns N' Roses. Nu cred. Da. Alexandru de la mine pentru Ana, piesa It's My Life de la Bon Jovi, și Alexandru același pentru colegii mei care acum se distrează în oraș fără mine. Ana Maria, dedic și eu pentru toți prietenii mei care mă cunosc melodia Dalinda. Hai că ne-am revenit deja, deci la Dalinda deja suntem acolo în filmul nostru. Teodor Maier, acea melodie romantică pentru o fete colegă plecată în afara țării. În afara țării, nu? Afara țări, țări de aici, mă. Țări, da, țări de aici. Nu, lasă cu blici, blici. Da, da, da. Unde am ajuns? Oprean Gheorghi. O dedicație foarte, foarte interesantă din partea mea, Pitbull, a.k.a. Oprean, pentru omul meu, Viper, a.k.a. Orășan. Mixul ăla de la 50 Cent, Down on Me, dacă se poate, spre cei mai tari, mulțumesc. Cătălin, să fie din partea mea cu cușel pentru toate ascultătoarele Kiss FM și pentru voi, bineînțeles, sunteți și mai tari DJ. Alina, pentru mine, David DJ featuring Ella Rose, I'm Done, și încă unul. George zice să fie din partea mea pentru cei care muncesc pe ogoare, în fundul pământului și pe mare, care după zi obositoare ascultă Kiss-ul, și pentru cei care se distrează în cluburi. Te înțelege. Ok, să fie un mesaj. E un mesaj foarte interesant pentru toți oamenii care muncesc din greu. Bun, continuăm mixul nostru cu ultimele trei piese de astăzi. Deep Side DJ's Hold You, Rihanna, Where Have You Been, remix, atenție, și apoi Deep Central. Dar să spunem ce remix e. Remixul Cosmic Down. Așa, să vezi ce remix, să vezi cum sună. Sună așa, cosmic. Putem să ne facem o poză în direct? Uite, facem o poză în direct, vorba lui Olex, poze live. În timp real. Da, la Kiss poze live în timp real. Ascult doar hituri. I never told you I give my life if I could hold you. I'm losing time when I should love you. You are my sun where there's no light. Make it right, yeah, right. Sound where there's no light. Take it right, yeah, right. I told you black and white, black and white. Oh, oh, it's time to take a ride. Oh, oh, oh, oh, your body I recline. Oh, oh, come on, come on, your head's spinning round. Come on, come on, so high off the ground. Tonight we're on, you and me, baby. We're living at the speed of sound. Come on, come on, your head's spinning round. Come on, come on, so high off the ground. Tonight we're on, you and me, baby. We're living at the speed of sound. În direct la Kiss Kiss Dynamics. Intrați pe ovidiustanescu.ro. Avem un articol nou și foarte interesant. Nu îi citim titlul local, pentru că titlul e un slogan electoral. Deci nu îl spunem, o să-l citiți voi acolo. Dar să nu credeți că suntem cu partidele, cu politica, cu treburile astea. N-avem chiar nicio treabă, facem haioșenii. E chiar un articol anti-electoral, o să vedeți, ovidiustanescu.ro. De asemenea, intrați și pe kissfm.ro/kkm să downloadați și să ascultați ceea ce am făcut zilele acestea, inclusiv ediția de azi. Da, o să fie, cred că în seara asta, că mă duc în radio, acum am o grămadă de treabă. Mâine mă duc la Roniu Media, Kiss FM este partener acolo. O să fie, o să se vorbească o grămadă de chestii interesante. E despre online, vin oameni de la Google, de la Facebook, o să fie foarte interesant. De conferințe interesante, suntem miercuri, joi și vineri acolo, ne întâlnim, pot fi și DJ Kiss FM. Da, în trecere, nu... Mr. Boba vine în 3 minute, mai exact în 2, la o nouă ediție de Kiss in the Night. Mâine seara luăm de la capăt, tot din mall, din Piața România, la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați să intrați pe romanica.tube.ro, un noul video sharing YouTube românesc. Și mâine seara poate mai mergem și noi la film ca oamenii, nu? N-am mai fost la film. N-am mai fost la eu de duminică. Păi, am fost la Avengers. Dar cum e asta? N-am mai fost la film de duminică. tu n-ai mai fost, eu mai fost. Deci asta e că am fost duminică, după emisie imediat. Avengers, foarte, foarte tare filmul. Trebuie să vedem asta în 3D de acum, IMAX-ul. Da, uite asta. IMAX nu e aici, așa că nu mergeți. Dacă nu e în plața, nu mergi. Da, ok, bun. Ne auzim mâine seara la Kiss FM. Ascult doar hituri și vedetele lucrează pentru tine. Și noi te trimitem la film. Te îndemnăm să mergi, adică... Come and get it, Kiss FM.